Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar. Merhaba tekrar. Merhabalar. Gezi Parkı Haberler ve Yorumlar programında beraberiz tekrardan. Destekçimiz Sibel Atasoy'a da çok teşekkür ederiz. Evet, hafta bir hafta boyunca yoktuk. Önemli de bir toplantı vardı. Çok küreselleşme ve yeni sol konferansında adam almamış duyduğumuza göre Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği konferansta bayağı şeyi de sahneyi de açmak zorunda kalmışlar anladığım kadarıyla. Yani Cizye'nin genel olarak 1000 kişi de dışarıda kalmış. Evet, aslında verdiği konferanslar böyle oldukça kalabalık sayıda insan tarafından dinlendiğinden olsa gerek kendisi popstar filozof olarak da nitelendirildiği oluyordu. Evet, pek o kadar popstar olmayan ama en az Zizek kadar da önemsenen Alain Badiou Gezi'de devleti korkuttunuz demiş. Genelde halk devletten korkar ama Gezi'de siz devleti korkuttunuz diyor. Ve Gezi Parkı direnişinin de Fransa'ya ışık yaydığını söylemiş. Çok önemli aslında, öyle sıradan şeyler yapacak, övgüler düzecek bir ülkeye böyle dal kavukluk tırnak içinde edecek biri olmadığını hep herhalde biliyoruz. Kesinlikle. Sadece Fransa'da değil. Örneğin İtalya'da önemli üniversite kentlerinden Bologna'da bir grup öğrenci hükümetin kemer sıkma politikalarını ve öğrencileri vurmasını, bu politikaların öğrencileri etkilemesini ve yurt sıkıntısını gerekçe göstererek kamuya ait bir binayı işgal etmişler. İşgal edilen yere de yeni yurt binasının ismi Taksim olarak değiştirilmiş Gezi Parkı'na referans gösterilerek. Evet, dolayısıyla da Alain Badiou'nun da söylediğinin doğru olduğunu kabul, evet, edebiliriz. Pek çok yere de esin kaynağı oldu. Başta Brezilya'ya tabii. Brezilya'daki gösterilere. Yani Alain Badiou Cuma adlı adamlarda Halil Turhanlı'yla da sık sık gündeme getir eserlerini, kitaplarını ve düşüncelerini sık sık gündeme getirdiğimiz bir filozof. Gezi direnişi dünyaya umut verdi diyor. Gezi dünyaya yeni bir Türkiye göstermiştir. Gelecek bu yeni Türkiye'nin olacaktır diye gayet umut verici şekilde konuşmuş. Ve şöyle de nitelemiş konuşmanın bir kısmının, daha sonra kendi sesinden de belki aktarma fırsatı buluruz. Arkadaşlarımızdan bazıları da izlediler onu. Gençler, yaşlılar, Türkler, Kürtler, kadınlar, erkekler, yoksullar, zenginler, sanatçılar ve bütün bu kesimler daha önce imkansız gibi görülen birlikteliklerini ortaya koydular. Yani Gezi silah olmadan da direniş yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Programlanmış şiddet yoktu, siyasi partiler işin içinde olsaydı direniş başarısız olurdu demiş. Evet, ama yani sadece silahsızlık değil de olayın içerisinde silah olmamasına rağmen bazı ibareleri de ekleyen soruşturma süreçleri de devam ediyor. Örneğin TRT Genel Müdürlüğü Gezi olaylarına destek verdikleri için haklarında soruşturma başlatılan personeliyle ilgili bir açıklama yapmış. Açıklamasında TRT'de Gezi kıyımı haberlerine cevap olarak yapılan bu açıklamada fikrini açıklayan değil, fikri açıklama adı altında suç işleyen 15 personel hakkında soruşturma açılmıştır denilmiş. Ne demek bu? Bilmiyorum, yani fikir açıklamak değil, fikri açıklamak suretiyle suç işlemek. Yani şu şekilde belki bir denklem kurulabilir. Silah kullanmak değil, silahı kullanış tarzınızla alakalı bir durum söz konusudur da denilebilir belki de denklem üzerinden. Evet, bunu TRT... Tabii düşünceyi silah olarak nitelendirebilirsek TRT'deki yetkililer gibi. TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü İbrahim Şahin Nin öncülüğünde fikri 15 personele soruşturma açılmıştır diyor. Ya provokasyondan eğer şey yapılacaksa, provokasyon gibi niteliklerden bahsediliyor. Soruşturma açılacaksa başta devlet görevlileri de olmak üzere bazı devlet görevlileri diyelim tırnak içerisinde birçok kişi hakkında soruşturma açılması gerekiyor bu kamu görevlilerinin. Ama arasından seçilip de bu şekilde işlemler yapıldığı zaman kıyım niteliğindeki haberlerin çıkması da gayet doğal. Bu sefer yerinde oldu, doğal olabiliyor. Yani kamu çalışanının kanuni sorumlulukları vardır. Yayın yoluyla hakaret, provokasyon, şiddete özendirme yapamaz. Bunu sadece kamu çalışanı değil, herhangi bir vatandaş yapamaz zaten. Hakaret, provokasyon, şiddete özendirme asla. Hem kamu çalışmanı olmak isteyip de hem sınırsız sorumluluk istemek bir tezattır demiş. Milletin vergisiyle maaş alanların kamu kurallarına karşı ayrıca sorumlulukları da bulunuyor. TRT olarak her fikre saygılıyız ama kanun sınırlarını zorlayan eylemler için tedbir almamız da bizim kamu zorunluluğumuzdur demiş. Yani böyle bir şey yapmışlar. Evet, zaten jandarma, polis, RTÜK ve TRT, Anadolu Ajansı da var bu işin içinde. Artık beraber çalışacağına dair de ve işbirliği yapılacağına dair de haberler gelmişti. Herkes de bir şekilde net olmak üzere saflarını da belli ediyor. Evet, turnusol kağıdı olmaya devam ediyor Gezi. Çok önemli. Slavoj Žižek'in de Gezi Parkı direnişi hakkındaki aynı Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği küreselleşme ve yeni sol konferansındaki konuşmasında da ideolojiler devri kapandı diyenler yanılıyor demiş Žižek. Amerika bile ideolojik nedenlerden dolayı hükümet işlerini kapatmak zorunda kaldı. Haysiyet ve insan onuru için yaşamalıyız. Sokağa dökülmezseniz yanlış bir demokrasiyle yönetilmiş olduğunuzu belirtmemiş olursunuz demiş. Ve insanlar sürekli bir kontrol altında tutuluyorlar. Amerikan halkı Stalin'in bile kıskanacağı biçimde kontrol edildiğini ortaya çıktı mesela. Amerikan halkının demiş işte bu NSA denen istihbarat teşkilatının Greenwald ve Poitras tarafından ortaya konulan aslında Edward Snowden'ın oyun bozanlığından sonra ortaya çıkan ifşaatlarından ortaya çıkan şeyden bahsetmiş. Ve Žižek de tıpkı Alain Badiou gibi dünyada aslında ters giden bir şeylerin olduğunu siz Türkiye'den gösterdiniz. Sokağa çıkarak taleplerinizi dile getirdiniz. Türkiye'deki mevcut iktidar biraz zeki olsaydı sizin yanınızda olur, projeyi iptal ederdi demiş. Ve Gezi benzeri isyanların hepsinin özünde küresel kapitalizme verilen tepki vardır. Yaptığınız gerçekten olağanüstüydü. Ayrıca Utku Kalı gibi insanlara ihtiyacınız var demiş. Evet, Utku Kalı'nın da bugün ilk duruşması gerçekleşiyor Samsun'da. Kendisi de yayınladığı notta, ulaştırabildiği notta dayanışma içerisinde sesini duyurmaya çalışan herkese sevgilerini göndermişti. Böyle bir durum var. Utku Kalı'nın davasını da önümüzdeki günlerde aktarmaya devam edeceğiz Açık Gazete'de de. Evet, ilerleme raporu bu arada gelmişti. Ondan da kısaca bahsedelim. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun resmen bayramda açıkladığı raporda Egemen Bağış da itiraz etti buna. Bayramda da açıklanır mı dedi. O da ilginç bir açıklamaydı doğrusu. Gezi olaylarında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanıldığına dikkat çekiliyor ve çözüm sürecini destekliyor. Ama Gezi olaylarında diyor ki İstanbul'un merkezindeki bir projeye karşı başlayan protesto olaylarının daha geniş taleplerle farklı şehirlere yayıldığı ve protestocular arasında az da olsa şiddete başvuranların görüldüğü anlatılmış. Türkiye'de büyüyen ve aktif bir sivil toplum var. Mayıs-Haziran'da İstanbul'da ve diğer şehirlerdeki protestolar aktif ve canlı vatandaşlık olgusunun ortaya çıkışını gösterdi diyor. Önemli bu da. Avrupa Birliği güvenlik birimlerinin olaylar sırasında aşırı güç kullandığını da söylemiş. İnsan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olarak görevden uzaklaştırma ve idari soruşturma uygulamalarının da devreye sokulduğunun altını çizmiş. Evet. Ya Avrupa demişken Hollanda'dan gelen bir haber vardı. Evet. Yani bir öteki, ne kadar çok ötekiniz vardır sorusuna verebilecek cevabınızı herkesin vardır ötekisi. Ama Rotterdam İslam Üniversitesi rektörünün ötekileri saymak da bitmiyor. Şunlardan bahsediliyor. Cami düşmanı mimarlar, komünist sendika liderleri, Müslümanları katleden Esadçılar, Alevilikten nasibi olmayan ve o adı kullanan dinsizler, yani kısaca Avrupa'yı hayat yaşayan ailelerin çocukları, Ermeniler gibi Türk ve Müslüman olmayan aile ve çocuklarının olması dikkat çekmektedir. Ayrıca bunlara ilaveten Amerika ve İsrail ve aynı zamanda PKK'liler, sarhoşlar, faizciler ve CHP zihniyeti tarafından tertipleniyormuş. Neyi tertipleniyormuş? Gezi Parkı olayları. Hepsi bunların içerisinde varmış. Hükümetle görüşmek için teşkil edilen komisyona bakarsak anlayacakmışız Gezi Parkı'nın iç yüzeyinde neler olduğunu. Biraz önce saydıklarım görülüyormuş. İşin en üzücü tarafı, önemlisi de Gezi dinsiz bir 31 Mart olayıdır demiş. Evet, işin en trajik kısmı da Avrupa'nın karşı karşıya olduğu durum. Bu beyefendinin başında bulunduğu Rotterdam İslam Üniversitesi aynı zamanda imam da yetiştiriyormuş Avrupa'da görevlendirmek üzere. Bu açıklamaların ardından da Hollanda'da yetkililer teyakkuza geçmişler ve ülke parlamentosuna taşınmış bu demeçlerde bir soru önergesi olarak. Evet, şimdi çok hakikaten nedir yahu bu uzayları katmadığı kalmış, yani başka öteki kalmadı galiba. Cami düşmanı mimarlar, komünist sendika liderleri. Çok evet. Uzun bir liste. Evet, çok uzun bir liste. Ve 31 Mart olayına bağlamış. Evet, dinsiz bir 31 Mart olayıdır diyor ama şey de ilginç. 31 Mart olayı da. Dinini ve vatanını sevenler bu hükümeti seviyor ama bu iki değere düşman olanlar sevmiyorlar demiş. Bir de biraz yani ben yanlış mı algıladım bilmiyorum ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun başındakilere bağlı bir zat-ı muhterem yani, görünüyor. Evet, bir de Hollanda'da olmanın getirdiği bu rahatlık da var yani. Hollanda rahat ülke, çeşitli şekillerde turizme de gidilen ülkelerden bir tanesi. Onun verdiği böyle bir rahatlık, vehamet de söz konusu olabilir bu açıklamalar içerisinde diye düşünüyorum ben. Bu cevabı vermekte zorlanacağım ama iki ayrı soru önergesi verilmiş Hollanda parlamentosunda. Ayrıca Alevilikle ilgili de ilginç lafları varmış daha önceden. Ve başka rejim olayıyla, taşlanarak öldürme konusundaki şey. Bir de bu adamı imam yapacak, daha doğrusu bu kişinin yetiştireceği şeyler, yani öğrenciler de imam olacak değil mi? Evet, rejmi yani işte zina mesela durumunda kadının taşlanarak öldürülmesini İslam'ın içinde geçerli bir ceza olarak açıklamış. Ayrıca da karı koca ilişkileri üzerinde de, aile hukuku üzerine de ilginç bir şey söylemiş. Bir erkek karısını dövebilir demiş. Yani rejime bunu diyen adamın erkek kadını dövebilir şeklinde yaptığı açıklaması da çok marjinal kalmıyor diğer demeçlerin arasında. Ama üzücü gerçekten, bu kadar fazla düşmanının olduğunu düşünmek bir insanın ya da bir oluşumun bu kadar fazla etrafınızda böyle paranoyak bir şekilde hareket ettiğinizi düşünmek gerçekten de yorucu olsa gerek ve aynı zamanda dışarıdan baktığınız zaman da üzüntü verici bir durum. Daha önce Türkiye'den Nihal Atsız gibi faşistlerin mesela vasiyetnamesinde gördüğü tümüyle Türklüğe düşman olan bütün dünya milletlerini ve alt gruplarını saydığı bir durum vardı. Burada da hem dine hem millete düşman olan, yani hem Türklüğe hem de Müslümanlığa düşman bu sefer ülke sınırları içerisine gidiyor ve düşüncelerden bahsediliyor. Ve aynı zamanda etnik kimliklerden de bahsediliyor. Dini kimliklerden de bahsediliyor. Ama Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher'e de soru şey yapmışlar. Basına yansıyan bu görüşleriyle ilgili açıklama istemişler. O da bu görüşler yenilir yutulur değil demiş. IUR yani Rotterdam İslam Üniversitesi Batı karşıtı söylemlerine açıklık getirmeleri, bunları açıklayamazlarsa ciddi problem yaşayacaklar demiş. Şu anda 90 öğrenci imamlık eğitimi alıyormuş oradan. Ama Rotterdam İslam Üniversitesi de yazılı bir açıklama yapmış ve aslanlar gibi rektörünün arkasında durmuş. Düşünce özgürlüğüne dayanarak İslam birikimi ve akademik konular hakkında kendi görüşlerini dile getirdiği vurgulanmış. Daha önce Açık Gazete'de düşünce özgürlüğüyle ilgili konuştuğumuz konu neydi? Ne zaman? Bugün konuşmadık mı? Ben dejavü hadisesiyle mi? Bana da öyle bir haber varmış gibi geliyor ama çok fazla haber biriktiği için geçtiğimiz haftadan karışması normaldir. Her şeyi düşün. Yani bu TRT canım biraz önce konuştuğumuzda benzemiyor mu? Evet. Açık Gazete değilmiş. TRT'de yani öyle düşünce özgürlüğü başka bir şey. Evet. Yani düşünce özgürlüğü başka bir şey, düşündüğünün içeriği başka bir şey. Evet. İyi ki de TRT'nin elemanı değilmiş rektör. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Doğru. Ya ama da TRT'nin yetkililerinin Hollanda'da olmadığından biraz daha mutlu olması lazım. Akgündüz başka konularda Osmanlı hukuku ve tarihi konusunda uzman olduğunu belirtmiş Rotterdam İslam Üniversitesi. Çok yönlü bir rektör. Evet. Rejim ve Osmanlı tarihi. Değil mi? Osmanlı hukuku işte. O rejim tabii. Yok Müslüman hukuku da aynı zamanda şer'i yorumlar. Uzmandır demişler. Gezi olaylarını da uzmanlığı doğrultusunda yorumladı ve hiçbir kesime ve inanca sırtını dönmediği, hakaret etmediği, nefret söyleminde bulunmadığı söylenmiş. Ayrıca peki demişler ama bir de şey varmış, Alevilerle ilgili bir sözleri varmış, onu buradan duyuralım. Yeterince tüyleri ürpertmedik mi? Artık son tüyler. Alevilerin kestiği yenmez, Aleviyle evlenilmez demiş. O sözlere atfen de demişler ki üniversiteden, rektörümüzün sözlerinin arkasındayız diyen grup, Allah'ın varlığını kabul etmeyen, Kur'an'a inanmayan kimse Sünni ya da Alevi olsun Müslüman kabul edilemez. Bununla evlenilmez, kestiği yenmez. Allah'a, Kur'an'a ve peygamberimize inanan kimsenin kestiği yenir. Onunla evlenilir demiş. Kestiğiyle değil tabii. Evet, bunu da merakla takip edeceğiz. Bu Akgündüz olayını da herhalde devamı da gelecektir. Bir de teşekkür haberi var. Onu da verelim, bitirelim. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dan da bir haber var. Çevik kuvvet polislerine, çevik kuvvetin ne kadar olmazsa olmaz bir birim ve güç olduğunu son dönemde bütün Türkiye'de ama özellikle İstanbul'da altını çizerek gösterdiniz demiş. Rejimin bekçisi olduğunu bir kez daha altını çizerek gösterdiniz demiş. İşte bu rejim bekçiliğinden bahsedildiği zaman bana bir şeyler oluyor. Yarın taser mevzusunda bunu daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Evet, elektroşok cihazıyla rejim bekçiliği nasıl yapılır? Yani çevik kuvvet içinde bir kompleks yapılıyormuş bina. Orada da 5 yıldızlı bir otel gibi düşünülecekmiş. Çevik kuvvete masörler bir taraftan kokteyller. Tayland mı bu? Yok ama 5 yıldızlı oteller her yerde var değil mi? Rejime bekçiliği zor bir iş. Rejime masaj yapacaklar. Peki gidelim o zaman. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar. Take it!